Hey, Elsling. Hoi. Ik was laatst bij de opdrachtgever en ik had een opdracht gegeven om een promotie-DVD te maken over het ROC Minder Nederland. En dan specifiek over het volwassen onderwijs. Ik had gehoord dat jij er daar ook op gezeten hebt. Dat klopt. Mag ik je daarover interviewen? Ja, dat mag. ROC Midden Nederland is niet echt een middelbare school, hè? Nee, het ROC is gewoon een opleidingscentra. Er zijn mbo-opleidingen, LOE-opleidingen die je daar kunt volgen met begeleiding. En ook het volwassen onderwijs voor de middelbare school. Waarom zit jij eigenlijk op het ROC? Toen ik de HAVO niet heb gehaald, ben ik naar het buitenland gegaan. En toen ik terugkwam, had ik geen zin om weer een heel jaar alle vakken te gaan volgen. En het ROC mag je gewoon zelf kiezen welke vakken je volgt, wanneer je ze volgt. En krijg je alsnog een diploma. Is het ROC heel erg anders dan de middelbare school waar ja, je gezeten hebt? Ja, het is heel anders. Je hebt het vak wat je volgt heb je maar één keer in de week of twee keer in de week. Als je ervoor kiest één keer in de week, dan heb je 2,5 uur. En als je twee keer in de week hebt, dan heb je 2 keer 1,5 uur. En er wordt heel veel zelf van je gevraagd. Je moet zelf alles doen eigenlijk. En dat uurtje dat je op school bent, is er wel een lerares. Maar je moet verder alles eigenlijk zelf doen. Dus je moest je wel heel erg aanpassen aan die sfeer. Ja, dat is ook een heel ander soort leerlingen dan op de gewone middelbare school. Wat bedoel je, andere soort leerlingen? Iedereen heeft een andere achtergrond. Sommigen zijn al veel jonger van school afgegaan. Anderen komen uit het buitenland en hebben dus geen Nederlandse achtergrond en willen alsnog een diploma halen. Sommigen zijn echt al in de 40 en willen gewoon meer leren, omdat ze vroeger nooit geleerd hebben. Dus zitten echt allemaal verschillende leeftijden bij elkaar. Ja. En nationaliteiten. Ja. Heb je eigenlijk een mentor op het ROC of iemand die je bijstaat bij deze studie? Pas als je, ik geloof, 2 of 3 vakken volgt op het ROC, krijg je een mentor. Ik volgde maar 1 vak, dus ik had ook geen mentor. Oh, dus je kon ook niet met iemand terecht met je probleem? Nee, eigenlijk mijn lerares meteen voor het vak dat ik had, was ook mijn aanspreekpunt van de school. En die kon je wel helpen met het vak te halen. Ja, op zich wel. Hoe vond je de tijd op het ROC? Het was dat ik er moest zitten om mijn diploma te krijgen. Maar anders had ik liever gewoon naar een andere school gegaan, naar de middelbare school weer. Als het daar mogelijk was om maar 1 vak te halen. 2,5 uur achter elkaar is heel lang om te zitten. Ja. Yeah. En je krijgt ook nooit een hechte band met een klas, omdat iedereen zeg maar 1 of 2 vakken volgt en dan weer hier, dan weer daar. Dus er is ook niks vast. Je had dus ook geen pauze tussen die 2,5 uur? Nee, onze lerares gaf ons 10 minuten pauze, maar officieel heb je geen pauze. Zwaar? Ja, je zit zeg maar lang. Maar was de sfeer wel een beetje goed op het ROC? Ja, op zich wel. De meeste mensen zijn veel gemotiveerder dan op de middelbare school. Want de middelbare school ga je heen omdat je erheen moet. En, maar op het ROC hebben die mensen er echt voor gekozen om die opleiding nog af te maken of bij te leren. En dus is iedereen veel gemotiveerder en wil beter leren. Ja, werd er dan ook wel gepest of gediscrimineerd? Of dat totaal niet? Nee, helemaal niet. Dus dit werd wel goed voorkomen? Ja. Zijn er wel speciale personen die je daarvoor aan kan spreken, zoals vertrouwenspersonen of zo? Die lopen er vast wel rond, maar ik zou het niet weten. Ik was ook alleen maar 's avonds op school en dan was er sowieso heel veel dicht. En overdag is er veel meer open op de hele school en zijn er veel meer leraren. En dus je hebt 's avonds en overdag gewoon lessen, zou je kunnen krijgen? Ja. Gaan jullie wel leuke dingen doen of dat totaal niet omdat je zo weinig les hebt? Nee, je hebt eigenlijk niks. Ook als je meer vakken zou volgen, dan heb je nog niet een vaste klas. En je doet dus ook niet uitjes met je klas of zo. Er is verder niks. Nou, dat is wel jammer. Ja. Er waren dus veel verschillende nationaliteiten op je school, maar gaf dit ook enig probleem dat je gemerkt hebt? Nee, helemaal niet. Gaf geen problemen. En je hebt zelf ook geen problemen gehad met mensen? Nee, ook niet. Had je een vakkenpakket op het ROC, een standaard vakkenpakket? Of? Je kan kiezen voor het HAVO, voor het VWO. Een MAVO weet ik niet zeker. En als je die wilt halen, moet je gewoon het hele vakkenpakket hebben. Je mag zelf kiezen hoeveel jaren je erover doet. Dus hoeveel vakken je per jaar doet. En ik had maar één vak. Ik wist natuurlijk welk vak ik nog moest halen om mijn diploma te krijgen. Dus ik had niet echt een vakkenpakket, maar andere mensen wel. En nu even over het schoolgebouw. Van, had je daar dus een kantine, een computerlokaal? Er was een kantine, een vrij grote kantine. En overdag was die open, 's avonds niet. Je kon er wel zitten, zeg maar er was geen balie waar je eten kon halen. Er stond wel een soepmachine. En verder was het gebouw gewoon kaal en leeg. Zo. En maar het is nog een vrij nieuw gebouw, dus het was verder ook nog niet helemaal af. En het lokale waren gewoon simpele lokalen. In elk lokaal stonden wel een aantal computers, wat wel handig was. Ja. Als je avondles hebt, hoe laat heb je dan les? Dan begin je om 17:45 avonds tot 8:00. Dus wel gegeten hebben voordat je... Ja, je moet vroeg eten, zeg maar, of laat eten. En als je nog een les erna hebt, begint die weer om 9:30 tot 10:30. Dat is redelijk laat. Ja. Dus voornamelijk zeker voor de volwassen mensen. Ja. Ja, officieel moest je ook 18 zijn om naar die school te kunnen. Er wordt uitzondering gegeven als je gewoon de middelbare school hebt gedaan en dan gezakt was voor 1 of 2 vakken, mocht je wel met toestemming van je ouders, maar verder moest je gewoon boven de 18 ook zijn. Oh ja. Hoe groot zijn ongeveer de klaslokalen? Kan je er met 25 man of meer in? Of? Ja, de klassen zaten meestal ook wel vol. Je zat er wel per les waren er waarschijnlijk wel 30 inschrijvingen, maar heel veel mensen werkten daarnaast ook nog en konden lang niet elke keer komen. Ja. Dus je zat er meestal maar met z'n 20 in de les. Dat is nog redelijk veel. Ja, op zich wel. Dus ongeveer 20 personen zitten per les in je klas. Ja, sommige meer, sommige minder. En wat voor docenten had je, die lerares die je had? Het zijn, mijn lerares gaf ook gewoon les op een gewone middelbare school, part-time, en dan deed ze dit part-time. En de meeste leraren en leraressen die lesgeven, geven gewoon ook op een middelbare school les, of alleen op die school. Mm-hmm. Maar ze hebben dus wel dezelfde achtergrond verder als leraren op de normale middelbare scholen. Raad je andere mensen aan om... naar het ROC Midden-Nederland gaan? Nou, als je niet je hele... al je vakken weer over wilt doen op het moment dat je gezakt bent voor je eindexamen, is het een ideaal omdat je gewoon maar 1 of 2 vakken hoeft te doen om toch wat diploma te krijgen. Ja, ik las op de site dat je wel gewoon een volwaardig diploma krijgt, toch? Ja, dat klopt. Eerst kreeg je alleen, moest je elk vak halen en kreeg je deelcertificaten. Tegenwoordig hoef je niet eens alle vakken te halen, want er gelden dezelfde normen als voor het HAVO of het VWO. Dus mag je 1 profielvak en 1 gewoon vak niet halen om toch een diploma te krijgen. Oh ja. Er was niet zo heel veel te lezen op de website, maar heb jij nog belangrijke dingen die je wil vertellen verder? Nee, ik heb wel alles gezegd wat ik wilde zeggen. Nou, bedankt voor je interview. Ik denk dat ik hier wel verder mee kan. Oké. Doeg!